اِنَّ اللَّهَ يُلَقِّنُ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِ الْوَاعِظِينَ. جذب سمع است در کسی را خوش لبی است، گرمی و جد معلم از سبی است. چنگی را کو نوازد 24، چون نیابد گوش گردد چنگ بار. نه حراره یادش آید نه غزل، نه دهنگشتش به جنبت در عمل. گر نبودی گوشهای غیب گیر، وحی ناوردی ز گردون یک بشیر. ور نبودی دیدهای صنع بین، نه فلک گشتی نه خندیدی زمین. آن دم لولاک این باشد که کار از برای چشم تیز است و نظار. آمرا از عشق همخوابه و طبق، کی بود پروای عشق صنع حق. آب تتماجی نریزی در تغار، تا سگ چندی نباشد طعم خار. رو سگ کهف خداوندیش باش، تا رهانت زین تقارت استفاش. چون که دزدیهای بیرحمانه گفت، که کنندان در زیانن در نهفت. اندران هنگامه ترکی از خطا، سخت تیره شد ز کشف آن قطا. شب چو روز رست خیزان رازها، کشف می کرد از پی اهل نها. هر کجا آیی تو در جنگی فراز، بینی آنجا دو عدو در کشف راز. آن زمان را محشر مذکور دان، وان گلوی رازگو را سور دان. که خدا اسباب خشمی ساخته است، وان فضایح را به کوی انداخته است. بس که قدر درزیان را ذکر کرد، حیف آمد ترک را و خشم و درد. گفت ای قصاص، در شهر شما کیست استادتر در این مکر و دغا؟